Amazonii na karuzeli. Program Trzeci Polskiego Radia, 10 listopada, jest 18. Na serwis Trójki zaprasza Michał Przerwa. Minister zdrowia zaapelował o pozostanie w domach podczas jutrzejszego święta niepodległości. Członkowie lubelskiego ruchu antyłowieckiego upamiętnili zabitego z broni myśliwskiej 16-latka z Kazachstanu. Prymas Anglii i Walii przeprosił ofiarę wykorzystywania seksualnego. Minister zdrowia mówi o stopniowo malejącym przeroście zakażeń koronawirusem. Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski zaapelował też o pozostanie w domach przy okazji jutrzejszego święta niepodległości. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił o pozytywnym trendzie malejącego przyrostu zakażeń. Przyznał jednak, że pewna stabilizacja następuje wciąż przy dużej liczbie zachorowań. Cały czas mamy ten przedział 25-30 tysięcy, który właśnie identyfikowałem jako przedział, w którym ta stabilizacja nastąpi. Oczywiście będziemy obserwowali kolejne dni. Polska uniknie lockdownu, jeśli tygodniowa średnia nowych zakażeń wyniesie mniej niż 27 tysięcy przypadków. W kontekście wolnych łóżek w skali kraju minister zdrowia mówił też o pewnym buforze bezpieczeństwa, który według stanu na dzień wczorajszy wynosi 11 tysięcy łóżek, a w tych łóżkach nie ma jeszcze szpitali tymczasowych. Adam Niedzielski wezwał też, by święto niepodległości spędzić w domach. Jak zaznaczył, będzie to wyraz naszego patriotyzmu. Karol Darmoros, Polskie Radio. Członkowie lubelskiego ruchu antyłowieckiego zapalili znicze pod budynkiem Polskiego Związku Łowieckiego. Upamiętnili śmiertelnie postrzelonego z broni myśliwskiej 16-latka z Kazachstanu. Do tragedii doszło 1 listopada w miejscowości Kluczkowice. Chcemy zwrócić uwagę na zagrożenie, jakim jest ponad 120-tysięczna grupa myśliwych należących do Polskiego Związku Łowieckiego, mówi Michał Wolny z lubelskiego ruchu antyłowieckiego. Nie przypadkowo znaleźliśmy się właśnie tutaj. Uważamy, że PZŁ ponosi odpowiedzialność za swojego człowieka, bo nim był Dariusz H. Pomimo tego, że już podobno jest wykluczony z Polskiego Związku Łowieckiego, nie jest formalnie myśliwym, chcielibyśmy, żeby został w odpowiedni sposób ukarany. Nie mamy z tym nic wspólnego, mówi Andrzej Tomasiak z Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie. W tym tragicznym wydarzeniu mamy do czynienia z kłusownikiem, z przestępcą. Szczególnie oburzający jest fakt, że ta osoba oddaliła się z miejsca zdarzenia, nie udzielając pomocy. Jeżeli informacje przekazane w komunikacie prokuratury potwierdzą się w toku prowadzonego śledztwa, ja nie tylko jako myśliwy, ale jako obywatel domagam się bardzo surowej kary dla tego człowieka. Lubelski ruch antyłowiecki przedstawił postulaty skierowane do Polskiego Związku Łowieckiego. Domaga się m.in. obowiązkowych badań lekarskich oraz psychologicznych dla każdego myśliwego, czy zwiększenia odległości od zabudowań mieszkalnych podczas polowań zbiorowych. Prymas Anglii i Walii przeprosił ofiary wykorzystywania seksualnego. Raport oficjalnej komisji powołanej do zbadania przypadków nadużyć w brytyjskim życiu publicznym wini prymasa Vincenta Nicholsa za brak współczucia i niepodjęcie dostatecznych działań, które miałyby wyjaśnić oskarżenia i wesprzeć ofiary. Chodzi o przypadki wykorzystywania dzieci w latach 1970-2015. Raport mówi, że część hierarchów próbowała ignorować albo tuszować takie sprawy. Zabrakło empatii i zdecydowanego działania. Czasami dla kardynała ważniejsze było ratowanie reputacji kościoła. To ustalenia raportu, który mówi też, że moralna misja kościoła Anglii i Walii została zdradzona. Ustalenia te prymas zaakceptował, a w telewizji Sky News mówił przede wszystkim: przepraszam. Jestem naprawdę, naprawdę przerażony, że to stało się w kontekście kościoła i to na przestrzeni 50 lat. Chcę obiecać, że zrobimy wszystko, co tylko możliwe, aby dobrze na to zareagować. Już poczyniliśmy postępy, ale wiele trzeba jeszcze zrobić. A katolickie czasopismo Tablet publikuje dziś list otwarty ofiar molestowania. Tak wiele żyć zostało zrujnowanych, nie tylko w wyniku wykorzystywania, ale także w wyniku tuszowania faktów i braku akcji, które chroniłyby nas i inne osoby znajdujące się pod opieką kościoła. Czytamy w liście. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Wygrana Joe Bidena w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych nie powinna znacząco wpłynąć na relacje polsko-amerykańskie, mówił w Polskim Radiu 24 historyk Wojciech Roszkowski. Bez względu na to, kto ostatecznie wygra, amerykańska polityka wobec Polski nie powinna się zmienić, mówi Wojciech Roszkowski. Jeżeli w pewnym momencie jeszcze za administracji Obamy uznały, że jednak tę wschodnią flankę NATO należy wzmacniać, jeżeli biznes amerykański zarabia na sprzedaży ropy i gazu i między innymi do Polski i projekt Trójmorza w tym może pomóc, to wydaje mi się w tych kwestiach raczej chyba polityka amerykańska będzie oparta na tym samym interesie. Prezydent Duda ratyfikował wczoraj polsko-amerykańską umowę rozszerzającą współpracę obronną między obu państwami. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie mamy duże i miejscami opady słabego deszczu lub mrzawki. Jedynie na północnym wschodzie kraju oraz w górach pogoda trochę łaskawsza. Wieczór i noc będą też tak wyglądać. Miejscami mgły ograniczające widzialność nawet do 100 metrów. Temperatura minimalna od minus 3 stopni na północnym wschodzie do 3-4 w głębi kraju i 6 nad samym morzem. Jutro podobnie, na termometrach od 5 na północnym wschodzie do 9 stopni na zachodzie, w górach około 10. Wiatr słaby, południowy i południowo-wschodni. Trójka. Program trzeci. 18:06. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Anna Regulska, Kuba Witkowski, Marek Zalewski, Witold Lazar. Zapraszamy do 19:00. Program trzeci. I've been looking up at Modern Times. 13 minut po godzinie 18. Jutro 11 listopada, Święto Niepodległości. W tym roku no, niezwykłe o tyle, że w cieniu pandemii tradycyjne obchody będą mocno okrojone, ale dużo będzie działo się w internecie. I o tym Kuba Witkowski. Tak było co roku w Warszawie. Gwarno, tłumnie i uroczyście. Tym razem ulice będą raczej puste. 102. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości będzie wyjątkowa ze względu na pandemię COVID-19, przyznaje rzecznik Biura Programu Niepodległa Kamil Wnuk. Dlatego w pierwszej kolejności zapraszamy wszystkich Polaków do świętowania w domu wspólnie z rodzinami najbliższymi, z którymi mieszkamy. Możemy wyjść na balkon, zaśpiewać razem z nami hymn w ramach akcji Niepodległa do hymnu, przyłączyć się do wydarzeń kulturalnych, które będziemy transmitowali online. Podczas 10

Shot in the Dark i AC/DC. Za 22 minuty godzina 19:00, tu Trójka, audycja popołudniowa. Czas u nas teraz na ekonomię. Podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna. O 100 milionów złotych zwiększony zostanie budżet programu Mój Prąd. Dotacje na fotowoltaikę cieszą się dużym zainteresowaniem, a jak mówi Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dodatkowe pieniądze to szansa dla kolejnych 20 tysięcy osób, które chcą skorzystać z własnego prądu produkowanego ze słońca. Ten program Mój Prąd wyróżnia się tym, że jest niezwykle prosty. W zasadzie wystarczy wysłać do nas wniosek, który jest bardzo krótki, dwie strony, załączyć fakturę, którą wystawił ten, który instalował, czy ten, który sprzedawał fotowoltaikę i jeszcze załączyć przyłączenie do sieci. Maksymalna dotacja w ramach programu Mój Prąd wynosi 5 tysięcy złotych. Program będzie kontynuowany w roku przyszłym. Eksperci Narodowego Banku Polskiego spodziewają się, że w przyszłym roku i w kolejnym ceny będą rosły wolniej niż w bieżącym. Z opublikowanej dziś projekcji wynika też, że polska gospodarka w tym roku się skurczy, ale w kolejnych latach powróci do wzrostów, a my do tego tematu wrócimy za kilka minut. Kanal Plus Polska odwołał planowany na koniec listopada debiut na warszawskiej giełdzie. Powodem jest zmiana sytuacji na rynkach finansowych. Dziś sesja na naszym parkiecie zakończyła się na plusie. Indeks największych spółek zyskał ponad 0,7%. Dolar kosztuje 3,80 zł, euro 4,49. Frank szwajcarski 4,16, a kurs funta brytyjskiego to 5,03 zł. Zamykam się w jednym z ośmiu wymiarów mojej wyobraźni, mojej wyobraźni. Tam gdzie wczoraj boli coraz mniej, bo jestem sam tam, bo jestem sam tam. I nie wiem, czy wystarczy mi sił, sił, sił, by ochronić ciebie. Chciałbym kiedyś tak silnym być, być, być, ale jeszcze nie wiem. W oczy wieje wiatr, a fale gonią mnie. Grawitacja wspak podnosi mnie tak. Próbuję cię kończyć, wciąż upadam gdzieś. Próbuję cię kończyć, wciąż upadam gdzieś. Jestem całkiem jak całkiem jak domino. Szlakiem gwiazd widać księżyc i Mars, lecz nie widzę ciebie, lecz nie widzę ciebie. Boję się, że zostanie tylko cień i plama na niebie, i plama na niebie. Nie wiem, czy wystarczy mi się ochronić ciebie. Chciałbym kiedyś tak silnym być, być, być, ale jeszcze nie wiem. W oczy wieje wiatr, a fale gonią mnie. Grawitacja wspak podnosi mnie tak. Próbuję cię kończyć, wciąż upadam gdzieś. Próbuję cię kończyć, wciąż upadam gdzieś. Całkiem jak domino. Jestem całkiem jak domino. Czemu wciąż nie widzisz mnie? Chciałbym oddać serce gdzieś do gwiazd. Niech świeci jak jedna z nich, jak ty. Nie chcę już być przyjacielem, odlecę jak balon z helem. Ułóż mnie jak domino, ułóż mnie jak domino. Czemu wciąż nie widzisz mnie? Chciałbym oddać serce gdzieś do gwiazd. Niech świeci jak jedna z nich, jak ty. Nie chcę już być przyjacielem, odlecę jak balon z helem. Ułóż mnie jak domino. Jestem całkiem jak domino. całkiem jak domino. Jestem całkiem jak domino. Jestem całkiem jak domino. Podsumowanie dnia. Marcin Czaplicki, ekonomista PKO Banku Polskiego, jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Zgodnie z opublikowaną dziś projekcją Narodowego Banku Polskiego, spadek PKB w tym roku wyniesie 3,5%, ale w roku przyszłym będziemy mieć już wzrost na poziomie 3,1%, a w 2022 na poziomie 5,7%. Czy te prognozy Narodowego Banku Polskiego pokrywają się na przykład z Państwa przewidywaniami? Podstawową rzeczą odnośnie tych prognoz to jest moment tak zwany cut-off date, czyli co one tak naprawdę uwzględniają. I w przypadku Narodowego Banku Polskiego te prognozy w takim kształcie, w jakim są, nie uwzględniają chociażby tego, że być może w tym, a być może w przyszłym tygodniu zostanie w jakiś sposób głębszy lockdown wprowadzony przez rząd. Jeżeli nie uwzględniamy tego lockdownu, czyli odnosimy się do tych prognoz Narodowego Banku Polskiego, to my w tej chwili mamy nieco bardziej optymistyczne oceny tego, jak się będzie kształtował wzrost gospodarczy zarówno w bieżącym, jak i w przyszłym roku. Natomiast jeżeli byśmy mieli dodać szacowany przez nas wpływ ewentualnego lockdownu, no to w tym roku wychodzimy mniej więcej właśnie na prognozę, jaką zaoferował nam dzisiaj Narodowy Bank Polski. Czy NBP uwzględnił rolę obniżek stóp procentowych, jakich dokonała Rada Polityki Pieniężnej w tych prognozach? Tak, natomiast z tych szacunków wyraźnie widać, że to nie polityka pieniężna nagra pierwsze skrzypce w polskiej gospodarce, ale polityka fiskalna, w szczególności tarcze antykryzysowe, i to one w głównej mierze stabilizują nam wzrost gospodarczy oraz inflację. To właśnie powiedzmy o niej, bo w tym roku ta inflacja wyniesie 3,4%, w roku przyszłym 2,6% i w kolejnym 2,7%. To są prognozy roczne, natomiast jeżeli popatrzymy na rozbicie kwartalne, no to widać tutaj, że Narodowy Bank Polski szacuje, że czwarty kwartał tego roku i pierwszy kwartał przyszłego roku, no to będzie spowolnienie inflacji. No i tutaj nie ma co się nie zgadzać, zwykła arytmetyka będzie działała oraz to, że mieliśmy dość obfite zbiory w tym roku, a więc ceny żywności będą tę inflację w dół ciągnęły. Natomiast Narodowy Bank Polski podkreśla, że na początku przyszłego roku wejdzie w grę kilka czynników regulacyjnych, które inflację będą podbijać, czy to opłata za dostęp do mocy, czy to opłata cukrowa i także prawdopodobnie kolejne dostosowania cen wywozu śmieci, czyli ceny administracyjne będą in plus działały, jeżeli chodzi o inflację, natomiast ona zdaniem NBP będzie oscylowała tak w okolicach celu banku centralnego, czyli 2,5%, natomiast tak naprawdę zacznie wybijać pod koniec 2022 roku. I teraz jak to należy oceniać, bo ja się też spotkałam z opinią, że wprawdzie ceny wyższe, no ale z drugiej strony dochody firm też rosną, skoro więcej zarabiają na tych produktach, więc mogą zatrudniać i mogą podwyższać płace swoim pracownikom. Jak to z oceną, można powiedzieć, każdej zmiennej ekonomicznej, są tacy, którzy są z niej zadowoleni, są tacy, którzy są mniej zadowoleni, a nawet nieszczęśliwi. Naturalnie konsumenci nie są zadowoleni z tego, że ceny rosną. Natomiast to pomaga rzeczywiście przedsiębiorcom. Trzeba podkreślić, że wciąż w tych prognozach ta inflacja rzeczywiście jest wyższa niż w reszcie Europy, natomiast no, ona wciąż jest w ryzach. Marcin Czaplicki, ekonomista PKO Banku Polskiego, był dziś naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, da ci flara na szkle. Dużo głębszy sens.

Trójka. Program trzeci. Krew i łzy to za mało, by